Główne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Czas na serwis trójki. Na zegarze 11. Mamy 18 dzień lipca. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Decyzja sądu w sprawie wstrzymania wydobycia w kopalni Turów została uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Służby nadal badają miejsce wczorajszej katastrofy lotniczej w Hrycynie na Mazowszu. Polscy przedsiębiorcy na Ukrainie rozmawiają o planach odbudowy tego kraju po wojnie. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kopalni Turów. Rzecznik NSA poinformował, że przy podejmowaniu decyzji uwzględniono zażalenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskiej Grupy Energetycznej, Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej oraz Prokuratury Krajowej. Pod koniec maja Sąd Wojewódzki zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. W uzasadnieniu decyzji NSA wskazano teraz, że Sąd Pierwszej Instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji nie tylko w kontekście sytuacji strony skarżącej, lecz również uwzględniać szeroko rozumiany interes publiczny oraz interes innych stron postępowania. W tej sprawie Sąd Wojewódzki nie dokonał tego rodzaju oceny wniosków, zaznaczył rzecznik NSA. Sąd podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do 27 kwietnia 2044 roku. Przeciwko działalności kopalni są niemieccy i czescy ekolodzy. Służby kontynuują działania na miejscu katastrofy lotniczej w Hrycynie na Mazowszu. Doszło tam wczoraj do tragicznego wypadku. Mały samolot typu Cessna uderzył w hangar, w którym schronili się ludzie przed burzą. Zginęło 5 osób, a kilkanaście jest poszkodowanych. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Na miejscu katastrofy służby wznowiły działania po krótkiej przerwie. Specjaliści od badania wypadków lotniczych pracują razem z policjantami z Wydziału Kryminalistyki, a ich pracę nadzorują prokuratorzy, wyjaśnia rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. Podobnie działania wyglądały w nocy. Mówimy o około 60 osobach pracujących przez całą noc, plus oczywiście funkcjonariuszach Państwowej Straży Pożarnej. Te działania są kontynuowane cały czas. Mówimy o zabezpieczeniu całego terenu. Tak by te czynności, które są zaplanowane chociażby na dzisiaj, mogły być w sposób bezpieczny przeprowadzone. Wśród 5 ofiar śmiertelnych jest pilot samolotu. Na pokładzie Cessny znajdowało się w sumie 3 mężczyzn. Drugi pilot doznał obrażeń, a trzeci nie ucierpiał w katastrofie. Pozostałe ofiary wypadku i poszkodowani to osoby, które były w hangarze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Profesor Piotr Grochmelski uważa, że notatka MSZ z 30 września 2009 roku to dokument, który pokazuje, w którym momencie Rosjanie prowadzili razem z Donaldem Tuskiem politykę wspólnej operacji. Z notatki ujawnionej w najnowszym odcinku serialu Reset wynika, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Gość Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że autor notatki Jarosław Bratkiewicz w książce Eurazjatyzm na wspak, wydanej tuż przed wojną na Ukrainie, poświęcił duży fragment komentarzom lidera PO i Władimira Putina w sprawie przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego z września, 1 września 2009 roku na Westerplatte. W jaki sposób Tusk i Putin, bo to jest bardzo mocny ten akcent podkreślający tożsamość widzenia i myślenia, postrzegali wystąpienie prezydenta Kaczyńskiego właśnie 1 września na Westerplatte. Tam wręcz są takie określenia, które już nie będę cytował, bo one są po prostu wulgarne, które przedstawiają to, co padło, a co było twardą, jasną diagnozą, bo pamiętajmy, w tym wystąpieniu jest mocny akcent odnoszący się bezpośrednio do doświadczenia związanego z agresją Rosji na Gruzję. Wypowiedź Piotra Grochmalskiego nawiązuje do emitowanego w TVP serialu Reset. Cykl jest poświęcony relacjom polsko-rosyjskim w latach sprawowania rządów przez koalicję PO-PSL. Polska misja gospodarcza dzisiaj przebywa w Łódzku. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele rządu, firm, organizacji pozarządowych i biznesowych. Towarzyszy jej seminarium na temat odbudowy Ukrainy i współpracy gospodarczej. Wczoraj misja była we Lwowie. Menadżer zespołu analiz międzynarodowych Banku Gospodarstwa Krajowego Bogdan Zawadewicz mówił, że BGK, bazując na doświadczeniach w Polsce, chciałby koncentrować się na projektach w samorządach ukraińskich. Te potrzeby głównie są związane z gospodarką odpadami, z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wodociągi, kanalizacja. To są te główne obszary dzisiaj, gdzie są te największe potrzeby samorządów ukraińskich. Natomiast jeszcze chcemy jednocześnie, oprócz przygotowania tych projektów, finansowania tych projektów ze środków unijnych, chcemy też wykorzystać komponent tego wsparcia doradztw, czyli chcemy rozwijać kompetencje, określony zakres kompetencji, szczególnie zarządzania projektami w samorządach ukraińskich. W Ukrainie działa blisko 600 polskich firm, a wiele jest zainteresowanych powrotem na ten rynek albo rozpoczęciem tam działalności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Tutaj bez większych zmian. Na północnym wschodzie burze. O tym trzeba pamiętać, bo w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Poza tym we wtorek zachmurzenie mało i umiarkowane. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich i Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale i powoli spada. Przed południem. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Do godziny 12 jesteśmy razem i w tej godzinie między innymi o odkryciach archeologów, ale też pojawi się cykl Niezła Historia i kierunek Długowieczność. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar. Coraz mniej się bać i nie nie zatopi nas. Pokusa ani strach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Easy. Phil Collins i Easy Lover. 15 minut po 11 to trójka przed południem, no i czas na temat związany z odkryciami archeologicznymi. Na terenie dawnego Pałacu Bryla, który został wysadzony w powietrze przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 roku, trwają intensywne prace archeologiczne. Badacze natrafili już na niezwykłe znaleziska, a sam pałac skrywa ciekawą historię, o której opowie Państwu Janusz Owsiany, warszawianista. Pałac Brühla ma długą historię. To jest projekt Tillmana z Gamerin. I kolejne przebudowy powodowały, że wokół pałacu i pod nim powstawały jakieś tunele i piwnice. To wszystko po zburzeniu w 1944 roku w zasadzie nie było inwentaryzowane. Pierwszy raz się do tego zabrali archeolodzy. Teraz już są spektakularne wyniki. Na razie naszym największym archeologicznym skarbem odkrytym jest dolny fragment rzeźby Muzy Chwała, której kopia znajduje się obecnie w Ogrodzie Saskim, a której najprawdopodobniej rokokowy oryginał znaleźliśmy w wykopaliskach. Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Pałac Saski i Pałac Brühla. Wyciągnięcie tego fragmentu z ziemi, przetarcie cokoła i zobaczenie napisu Chwała to taki trochę szept historii. Ale to nie tylko ta rzeźba. Zaczynamy wynajdywać coraz więcej znalezisk architektonicznych, które są dla nas bardzo cenne, bo chociażby znaleziona misa na popiersie z elewacji frontowej Pałacu Brühla pozwoli nam skalibrować ponownie wszystkie rzeźby na terenie pałacu. Kryształowy kałamarz wygrzebano, bo tam było Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Minister Beck urządzał to z ogromną zresztą pieczołowitością. To był budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i siedziba ministra Becka, a zatem pewnie wiele tajemnic też skrywa. Tak, no nie ma co ukrywać. Liczymy tutaj, że przed wybuchem II wojny światowej, kiedy ministerstwo już mieli świadomość tego, co nas czeka, że być może jakieś materiały gdzieś są ukryte. Jesteśmy właśnie na terenie wykopalisk. Tutaj takie zagłębienie i dziwne pomieszczenie. Tak, łazienka z dwudziestolecia międzywojennego, ewidentnie. Mamy tutaj na ziemi płytki z Opoczna, mamy piękne białe kafle na ścianach, do tego resztki jeszcze prysznica, resztki toalety, no ewidentnie mamy tutaj łazienkę. Z planów wiemy, że jeżeli przeniesiemy się kawałek dalej, niedługo dokopiemy się do łaźni, także no to są takie miejsca użytku codziennego, ale jednocześnie świetnie zachowane i pokazujące, jak to życie funkcjonowało po prostu w pałacu, jak wiele się tu działo, że nawet właśnie łaźnia, łazienka, to wszystko musiało się tu znajdować. Znaleźli Państwo też dziwne przejście. Tak, wiemy o nim, ponieważ wyszło nam na badaniach georadarowych. Jeszcze do tego nie dokopaliśmy się do tego przejścia, natomiast wiemy, że z Pałacu Brühla w kierunku ulicy Wierzbowej odchodzi tajemniczy tunel. Trochę liczymy po cichu, że będzie to podobne odnalezisko do tego, które 15 lat temu w Pałacu Saskim zostało odkopane, ponieważ nie wszyscy może wiedzą, ale Pałac Saski jest połączony tunelem. Obydwa skrzydła pod Placem Piłsudskiego biegnie około 40-metrowy tunel. No i liczymy, że taki sam tunel właśnie znajduje się pod Pałacem Brühla. Mam nadzieję, że odkopiemy go jeszcze w lipcu, być może na początku sierpnia. No jest na terenie, które obecnie badamy, także czekamy tylko, aż archeolodzy do niego dojdą. No ale nie wszyscy mogą zobaczyć tak, jak my w tej chwili oglądamy te wykopaliska. Nie wszyscy mogą zobaczyć tak blisko jak my, natomiast w ogrodzeniu, które nas okala, są specjalne otwory nawiercone, przez które można podejrzeć to, co się dzieje tutaj u nas na placu. Natomiast już niedługo będziemy chcieli zorganizować w przestrzeni Placu Piłsudskiego wystawę tych najcenniejszych znalezisk, pokazać warszawiakom, co tutaj ta ziemia skrywała, jakie historie stoją za tymi budynkami. No i mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze na przełomie wakacji, być może początku jesieni, a w przyszłości wszystkie eksponaty trafią do muzeum. Znaleziono hełm polski z 1933 roku, męski trzewik na przykład z okresu okupacji, fragment balustrady, która zawaliła się w czasie wysadzania tego pałacu w powietrze. Jak patrzę na zakres prac wykopaliskowych, które dopiero rozpoczęte, bo to zaledwie 2 tygodnie od rozpoczęcia tych prac, to Państwo olbrzymie zasoby odkryli już teraz. Tak, no ten teren to swoista kapsuła czasu, to wszystko, co pod ziemią jest po prostu fantastycznie dobrze zachowane. Tam nie doszło do procesów erozyjnych. Mamy coraz więcej tych znalezisk i jestem przekonany, że tych znalezisk z każdym dniem będzie jeszcze więcej. Prace wykopaliskowe trwają. Oczywiście będziemy je śledzić, czekając na kolejne odkrywane tajemnice, a wykopaliska oglądał Jacek Frenzel. Teraz 19 minut po 11 przed nami The Lumineers Ophelia. When I was young, should've known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girl. And I don't feel no more.

To wilki i aborygen. Dokładnie 125 lat mija, kiedy to Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem Curie ogłosili odkrycie nowego promieniotwórczego pierwiastka polonu. Małżonkowie nazwali go na cześć Polski, po łacinie Polonia, kraju pochodzenia Marii. Dokładnie 125 lat, bo to było 18 lipca w 1898 roku. Jak doszło do odkrycia polonu? Pracując w bardzo trudnych warunkach w laboratorium zorganizowanym w dawnej szopie, małżonkowie poddali analizie kilka ton blendy smolistej, którą otrzymali od rządu austriackiego. Były to odpady z kopalni uranu w Jachimowie, obecnie są to Czechy. Szopę udostępniły władze Szkoły Fizyki i Chemii Przemysłowej, w której pracował Piotr Curie. Jako że o promieniotwórczości wiedziano wówczas niewiele, były to zajęcia bardzo ryzykowne. Potem, po kilku latach, 12 października, przypominamy, w 1903 roku szwedzka Królewska Akademia przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki naukowcom za ich wspólne badania nad zjawiskiem promieniowania. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Mało ci? Mało? Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programu Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, czas na niezłą historię, czyli Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 18 lipca roku 64 miał miejsce ogromny pożar, który strawił dużą część Rzymu. Był to tak zwany Wielki Pożar Rzymu. To jak naprawdę było z tym pożarem? Właśnie to jest kwestia, no myślę, że nie będzie rozstrzygnięta do końca, ponieważ wzmianki wszystkie pochodzą z źródeł wtórnych, spisanych w zasadzie przez trzech autorów. To był Tacyt, Cassius Dion i Swetoniusz. Źródła pierwotne nie zachowały się do czasów dzisiejszych. Jeden z autorów, czyli Tacyt, skwitował te źródła pierwotne, że były one przesadzone, sprzeczne. Po prostu widać w opisie Tacyta, że on stoi po stronie głównego bohatera oskarżeń, czyli cesarza Nerona. Jeśli szukamy jakichś motywów, to co byśmy mogli powiedzieć? No właśnie, to są te klasyczne, bym powiedział, powtarzane od wielu setek lat zarzuty, czyli zniszczenie miasta. Do tego dochodziły kwestie tego rewanżu na ludności chrześcijańskiej, prawda? No bo to były te kwestie religijno-ideologiczne, poczucie stale wzrastającego zagrożenia ze strony chrześcijan. No do tego dochodziły też kwestie związane z, nie wiem jak to dobrze określić, taką nonszalancją cechującą władców, prawda? Trochę takie szaleństwo, tak? Że on stał, patrzył na ten pożar, popijał, grał na cytrze czy na lutni. Tak, śpiewał swoim falsetem i tak dalej. Pamiętajmy, że poprzednik Nerona, cesarz Caligula, no też miał takie swoje, a nie inne preferencje, prawda, jeżeli chodzi o zachowanie, o swoje działania. I tutaj wykazywaliśmy też swego czasu, że z najnowszych badań wychodzi na to, że on jednak popadł w chorobę psychiczną. Nie wiemy, jaki to miało znaczenie i wpływ na samego Nerona. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tych trzech autorów, w zasadzie Tacyt broni Nerona, Cassius Dion czy Swetoniusz de facto oskarżają Nerona o to, że on świadomie dopuścił się podpalenia tego wielkiego, wspaniałego miasta w tamtym czasie. Niezła historia. No, pojawiły się też narracje, że był to wypadek, że Neron w momencie wybuchu pożaru przebywał w Ancjum, że pożar wywołali chrześcijanie, no ale wracając do samego wydarzenia, faktycznie Neron pragnął zniszczenia Rzymu dla, nie wiem, swoich osobistych celów? Większość współczesnych historyków zgodnych jest do tego, że Neron nie wywołał pożaru celowo. To znaczy nie są oni w stanie wykluczyć samego faktu, że Neron podjął decyzję o podpaleniu. To jest ta kwestia też domniemania, czy on zrobił to celowo, czy nie. No bo trzeba było być w tamtym miejscu i po prostu przyjrzeć się Neronowi, który z jakichś powodów wydaje polecenie albo myśl rzuca, a wierni słudzy chcą to zrealizować, prawda? Natomiast są pewne takie wskazówki, które by w jakimś stopniu mogły rzutować na to, że rzeczywiście nie miało miejsca celowe podpalenie. Czyli cały czas opieramy się na przesłankach. Tak, cały czas na przesłankach, dlatego że w Rzymie spłonęła część pałacu Domus Transitoria i jest mało prawdopodobne, aby Neron chciał zniszczyć ten pałac, tym bardziej, że on planował, bo jest taka przesłanka, która mówi, czy taka teza, która mówi, że on chciał zniszczyć część Rzymu, żeby postawić na tym miejscu nowy pałac. Tymczasem on tak naprawdę ten nowy pałac postawił w innym miejscu niż to, które było według tych spekulacji tym domniemanym... To mówimy o tym Złotym Domie. O tym Złotym Domie, tak. Natomiast są to kwestie, które tak naprawdę nigdy nie zostaną definitywnie rozstrzygnięte. Ja miałem okazję oglądać jakiś czas temu angielski film dokumentalny, gdzie właśnie angielscy historycy w sposób, bym powiedział, deklaratywny twierdzili, że to nie była decyzja celowa i że w zasadzie ten pożar, czy jego przyczyn nie należało szukać w decyzji samego Nerona. Czyli, że mogły do niego doprowadzić zupełnie inne czynniki, ludzie, którzy z jakichś powodów chcieli dokonać tego spalenia. Natomiast dlaczego? Znajdziemy prawdy po 2000 latach? Myślę, że nie. No, ze względu na stan zachowania źródeł, to jest raczej już niemożliwe, chociaż nie przesądzam, bo źródła nawet do badań nad starożytnością ciągle gdzieś są odkrywane, więc kto wie, może i na takie się natkniemy, które nam umożliwią odkrycie i w definitywny sposób odpowiedzenie na to pytanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. No to teraz czas na teraźniejszość, a ta teraźniejszość to miejsce siódme na liście przebojów. Kwiat jabłoni od nowa to jest utwór, na który można głosować, bo znalazł się w podstawowej trzydziestce. Proszę pamiętać również o trzech propozycjach. Obecnie trwa głosowanie na notowanie numer 68. To notowanie w najbliższy piątek o 19. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Najwyżej notowana nowość w ramach listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu siódmym Kwiat Jabłoni od nowa. Głosowanie oczywiście trwa, a to zapowiedź najnowszej płyty zespołu. To teraz czas na zdrowie. Państwa zdrowie. Sponsorem programu jest PZU. Organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek długowieczność. W studiu Trójki Krzysztof Łoniewski i jego gość. Panie profesorze, napił pan się przed chwilą wody mineralnej. Dzisiaj właśnie na tapet bierzemy picie, nawadnianie w okresie letnim. To absolutnie kluczowa sprawa. Jest taka teza, że powinniśmy pić 2 litry wody dziennie. Teza z brodą? To jest trochę teza, trudno nazwać to światem nauki, bo to jest taka opowieść babci z kiosku. Już kiosków nie mamy ruchu, natomiast ciągle ta teza, żeby wypijać te 2 litry wody dziennie gdzieś tam w naszym społeczeństwie krąży. I rzeczywiście, ja przyjrzałem się piśmiennictwu i mamy takie dane z 1945 roku, czyli dane bardzo stare, które dotyczyły kaloryczności posiłku. I rzeczywiście tam naukowcy mówili, że na każdą kalorię przyjętą z posiłkiem należy spożywać 1 ml wody. No i stąd taka przeciętna dieta dorosłego człowieka to około 2000 kilokalorii. I stąd te 2 litry się gdzieś tam utarły. No i my tak powtarzamy to jak mantrę, że te 2 litry wody to jest ta zalecana ilość płynów, którą powinniśmy przyjmować. A jest jakaś w ogóle zalecana? Nie ma jednoznacznie zalecanej, no bo wiadomo, że zawsze trzeba brać pod uwagę no nie tylko ile człowiek potrzebuje wody w ciągu doby, trzeba wziąć pod uwagę też rodzaj i jakość pożywienia, bo przecież dużą część wody, bo mniej więcej około 40%, nawet czasami do 60% wody, w zależności od tego, jakie składniki znajdują się przede wszystkim w naszej diecie, my przyjmujemy wraz z pokarmem i czasami mniej musimy dopijać. No wiadomo, że ma znaczenie to, czy mamy jakieś choroby, które powodują zwiększoną utratę, czy też zwiększoną chociażby nawet potliwość, ale również to, w jakich warunkach przyszło nam pracować, czy też wreszcie, tak jak dzisiaj, jaką mamy pogodę za oknem. To dość oczywiste. Jeżeli jest gorąco, to wiadomo, że pijemy więcej. Natomiast my, panie profesorze, dzisiaj będziemy próbowali, znaczy nie będziemy próbowali, my będziemy obalali mity. Zacznijmy od kawy. Krąży taka wieść gminna, że kawa odwadnia. No rzeczywiście, to wielokrotnie ja słyszałem tą tezę, że kawa odwadnia, no bo wielu z nas już doświadczyło tego, że jak wypije kawę, to ma potrzebę pójścia do toalety i rzeczywiście sama kofeina ma właściwości moczopędne, natomiast 1 mg kofeiny powoduje wydalenie, uwaga, 1,2 ml wody. Czyli przyjmijmy sobie, że przeciętny kubek kawy, który to jest około 250 ml, zawiera 95 mg kofeiny, czyli de facto my przyjmując 250 ml wody, wydalamy przez przyjęcie tej kofeiny około 110 ml. Czyli nadal zysk z przyjętych płynów to jest 140 ml. Czyli de facto wypicie kubka kawy nas nawadnia. Świetnie pan rachuje, panie profesorze. Była piątka na maturze z matematyki? Nie było matematyki na maturze. Jaki był przedmiot? Była biologia. No to lecimy, mówiąc kolokwialnie, dalej. Bierzemy się za alkohol. Alkohol, wspominaliśmy o tym nieraz, alkohol rzeczywiście odwadnia. Tak, no i tutaj to już nie mit. Tutaj mamy twarde dowody na to. Nawet zaraz też państwu obliczę dokładnie, ile to piwo, które bardzo często widzimy, że w takie gorące dni wiele osób jednak sięga po napoje alkoholowe, szczególnie piwo. Utarło się, że piwo to izotonik, wręcz świetnie nawadnia, prawda? To bzdura. Tak, no jest taka teza, ale zaraz państwu pokażę, że rzeczywiście wypicie takiego półlitrowego piwa może wpłynąć bardzo niekorzystnie, szczególnie na osoby, które są odwodnione lub osoby, które, dla których odwodnienie może być niebezpieczne. Zaczynamy, tak? Zaczynamy. No półlitrowe piwo 5-procentowe zawiera około 25 ml alkoholu. No jeśli zrobimy równanie matematyczne, to 25 ml alkoholu spowoduje, czystego alkoholu spowoduje nam wydalenie dodatkowo 200 ml płynu. Czyli jeśli wypijemy półlitrowe piwo... To jesteśmy na deficycie. To jesteśmy na deficycie właśnie 200 ml. I to właśnie wynika z tego moczopędnego działania alkoholu. Czy dobrze rozumiem, no chyba to już obliczenie będzie proste. Jeżeli wypijamy półlitrowe piwo, to żeby doprowadzić do pewnej równowagi nawodnieniowej w naszym organizmie, musimy wypić... szklankę wody. Nie polecamy takiego zestawu. Pół litra piwa i szklanka wody. To tego jeszcze nie grali. No nie, bo to nie jest nawadnianie, to jest tylko nadrabianie tych deficytów, które spowoduje wypicie półlitrowego piwa. Na zakończenie... pamiętam taki odcinek, kiedy przedstawialiśmy ranking substancji najlepiej nawadniających. Przypomnijmy może słuchaczom, że na czele są jednak izotoniki. Na czele są oczywiście izotoniki, czyli te płyny, które zawierają jony sodu, który jest niezbędny do prawidłowego nawodnienia. Pamiętajmy o tym, że te izotoniki nie powinny zawierać glukozy lub zawierać tej glukozy jak najmniej. Niestety te komercyjnie dostępne izotoniki są za słodkie. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 12 minut do 12, trójka przed południem. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Monika Suszek program przygotowała, Katarzyna Filc-Wojtkowska program zrealizowała, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony. Miał przyjemność spotkania z Państwem również mówiący te słowa, Radosław Nałęcz. Dziękuję pięknie i jutro punkt 9. Ponownie się słyszymy. Fantastycznego popołudnia Państwu życzę. Za chwilę trójka do trzeciej, a w roli gospodarza programu Michał Żołądkowski. Przed nami True Fate i New Order. I don't care.